لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. دعوة سورة حشر زجر او تخویف دے اور ربط سورہ حشر سورہ مجادلی سردا دے کہ پمس کی سورت کی زجر او پتی سورت کی مثال تخویف دے یا دویم مناسبت پمخ کی صورت کی احوال دا منافقان او پدی صورت کی احوال دا رون دا غیبی مطلب دا مخ کی صورت کی احوال دا منافقان او پدی صورت کی احوال دا یہود دی دا اہل کتاب دی. درہم مناسبت دار پہ آخر دو سورہ مجادلہ کی اوصاف دو مفلحین بیانون اولائک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون او بدی سورت کی بیان دے دو اوصاف دو غیر مفلحین. سلورم مناسبت دار ومر کی سورت کی لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عظیم اور بدی سورت کی مثال دا غلب خیر یا پمر کی سورت کی آخر کی من حاد اللہ ورسولہ اور بدی سورت پہ اول کی ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. سبح لله باقی بیان ہے اللہ تعالیٰ سے جیب آسمان لو کے آلہ سے جیب مگا جے ادا اللہ رضور اور حکمت والا والذی دا اللہ رضا دے چرائی خیال کسان چکور اکڑے ہو دا اہلی کتابونا چکور نکلنا لے اول الحاشر وواخد اول را جمعتی دو دا صحابہ اکرامو کے دا پار رضی دا پار رضی جنگ دا پار رضی جنگ ماں ظننتم گمان نہ کوتا سودا چنگو گئی او گمان کو دے چیتی نندئی من کون کی گئی بچ کون کی گئی قلا گانے رہی من اللہ دا عذاب دا اللہ نا پسرا دے رہی تا عذاب دا اللہ دا سے طرف نہ لم یہ تسیبو چیتی گمان نہ دے گمان نہ کوا دے تو گمان کم نرات لا وقذف اواجل الله في قلوبهم الرعب قلوب الجيارة يخربون بيوتهم شروانوا لي كون اخبل بايديهم بلا سنو قلوبان لي او بلا سنو المؤمنان وان لي فاعتبروا بس عبرت علي تاسو Thank you. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء وجرنا راش مقرر کر دیا اللہ پریمان جلا وتنی کدانے مخامخ عذاب اور کرے اللہ دنیا کی دنیا کی او خان او دپار دی پاس رکھیا عذاب دور دے نو پدئی وندی جلا وتنی مقرر وا نو اول دا اللہ پیغمبر جلاوطن کل شاملا نو رما اول دئی جلاوطن شو او بیا داغین رستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آغا بیا پخپل دور خلافت کی خیبر تا غنکری ذالک بینہم لا تصوری چیتن اندئی خلاف کرے اللہ و پیغمبر دا اللہ آسو کی خلاف کرے اللہ پس یقین اللہ سخذاب والا دے ما قطعات من لینتین آغا چپری کرے تاسو اندو بہتر قسم کا جونا یا پی کرے تاسو بیلارا قائمتن بلالے علا اصولیہ تو بھی گروہ قلوان لے حکم اللہ سر عزیز پارا رسوا کی اللہ فاسقان وما اصا اللہ علی رسولی آغا چمائے غنیمت ورکا اللہ خپل پیغمبر تا احسان کا اللہ خپل پیغمبر مراد دینا مال غنیمت دے منہم دی اہل کتابنا وما اوجبتم علیہ من خیلین پس من غلولی تاسو بدی باندی اسنا ولا رکابین او نہ اوخان ولیکن اللہ لیکن اللہ یسلط رسولہ مسلط کئی پیغمبران پر بچا باندھی جو بغشی اللہ پارے اسے بائیں قدرت والا لے دیو جی نے دب مالی غنیمت اگر اللہ پیغمبر بچا کی دب کے نواز سرحدی جزاد اللہ پیغمبر اغد مہاجرین ترمیان تقسیم کرے اور دریو انسوار لیم کی ورکری او خپل ام دخپل پور والا ہوا دکال نفقا اغب دین ورکولا ما افا اللہ علی رسولی آج احسان کرے اللہ فخل پیغمبر مانی من اہل القرآن کلو والا ہونا وللہ فضا خاص دپار دا اللہ دے اور پیغمبر دا اللہ دپار دخل کلو آنو یتیمان مسکینان و مسافر دے دپار کی انشیلات تقسیم پمین دا مالدار کلن کستا سنا وما آتاکم الرسول آغس چکر کتاو کدا اللہ پیغمبر فخوضوه قسملو کلی بجے باندی وما نحاکم آنو آغس من کئی اللہ پیغمبر تا سدارینا فنت بس منی شہید آئینا اویری گئی دالانا اویری گئی یقین اللہ سہر باب والا رے حدیث پاک راضی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات وال متنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله اللہ کی پلانت کی آغا خضی چاگئی خال لگئی آغا خال لگئی ان کے خضا آغا غاخل کی تنا پیدا کون کی او رضی نرائی کون کی دپار دخائق چپد لگون کی دخلقت دا اللہ ندائی خضر بن یسیلو تا دا روایت پورا سیل چی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی اللہ پلانت پلی دی دا سی خضری دا خضر امی یعقوب نم دے ندارال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تا وی دو خبر شیم چی تا دا سی دا سی خبر ویلی دا نارو و مالی لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله مال سوئی کی دبا لعنت نو ہم پا دا چاوانگی چی لعنت دید اللہ پیغمبر ویلی وی او دا او پا دا چاوانگی پا لعنت نو آما چی آغا پا کتاب دا اللہ کی لعنتی آنگی دی خلی والای ما خود خلی کتاب دا دوارو گتو ترمین دا لستے دی من لو دا اولنا ترخیر نو ما خود پا کتاشی نو من دا تا کی سوائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت لائن کنت قرأتیہ وجدتیہ کہ چرت تا لستے انتابہ کی منتے خطا نبے لستے نبے ورطوی وما اما قرأتی ایتا دانی کی لستے جو اما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنو بنتہون قالت ولی بلا ولی نداخل لستی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فإنہ قد نہا عنہ فسی حکیمند اللہ پیغمبر دینا منع کرے گا داخل والوئی فإنی آراء اہلک ہے فعلونہ رستا کور والمینم چا غیدہ سے کئی اسی پننا میں لگولا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ورکوئی فضہ دی فنظوری زلال شوقو بات مدالال ویکتی دل فلم تر من حاجتها شیئا اگر دیدی کہ تم خواہش مسیونو منتن نفقالا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وردوئی لو کانت کرالی کی ما جامعتنا کچری دا سی وجہ سنگ تاوی استاکور والا غا لگیا دی خائن اللی و غاکر دیوکن پیدا کی کچری دا سی قسم دے کما سر اجوان دور شے کما سر اجوان دور شے رے امام بخاری دا حدیث دین جل کی ذکر کرے دو سوا تنزا ہویا صفحہ کی وما آتاکم رسول آغس چی درکل تاسو تاز اللہ پیغمبر پس عملو کئی پدیوان دی آغس چی منے دیکھ تاسو آئین پس منشی واتقو اللہ او یری دید اللہ نا یتینن اللہ سخضاب والا لے للفقراء المہاجرین دا مال و نیمت دا پارد فقیران مہاجرین آغس سانو لے چی اختلشی کور نفلنا و مال نفلنا طلب گئی فضلا من اللہ مہربانی طلب از اللہ نے اور رحمت کیا از اللہ انداد گئی دین دا اللہ اور پیغمبر دی اللہ دا کسان ان دی رشتنی والذین وا کسان تب و دار جبری پورن مدینہ کے ول ایمان اور اولے ایمان من قبل ایمان دے رہنا من ساجی دا کسرا حاضر الیہم چہ جرت گئی جیتا ولا يجدون انمي فسنو قلوب دي حاجتا تنسيا مما لا رسنا اوتو جور قرشي ليتا او ورقاي على انفسهم فظهنه قلواني نور اگر قيبا ديواني لغا على سوق جبج بيشو جسم بياد اخبر نفسنا فرطا كسان دي كاميان دي ممين كي على كسان شراط اوكل رسطو دينا رال رسطو دينا لکا تبتا بیئین او دوشانی ومن الی یوم القیامہ تر قیامت کی سوکتی آغا کسان چرال رسول رین وائی لئی ایر وزنگا بخنو کنگلا او رونگا آغا کسانو تا جبکشی رمین پا ایمان دارو باندی او مکر دے فرون رمینگا کی خیر خفتان کوٹگیری آل کسان تا چیمان روڑے دے ایر وزنگا یقینن تی شیر ویاد محرمان رحم کون کے علم ترے اللہ دین نافقو او زجر اغا منافقان تا اللہ وی ایتنگوری آل کسان تا چی منافقت کردے ہوائی لئی لیخوانی ہم روح پلو تا روح پلو تا وی مانا اہلی کتابو تا وی آل کسان تا چی کفر تا اہلی کتابو نا چرے خام خاؤ ولا او خبر مخام خاندال اللہ گوائی خام خا دروی ارے تمر خبری دروی سن کی بولے سنگا اللہ ولی لائن اخریجو شاگانی ابیا بھر امداد لانتم اشد رهبتان خام خطاسو دیر صفیق بیارکی فسیمون رید من اللہ دالانا ساسنے دالانا سوایا رکی دی دا پسر دلی چلی حکم دی چلی بوئی دیا لا یقاتلونکم جمیان جگر نشی کولے رید آو سر طول چھے طول راجم اسی جگر نشی کولے مگر جنگ منی باس جنگ گمان بکیت بدلوانی جمیان دو چرائیو موٹے خلق دے یو اتفاق والا دی و قلوبهم شتا او دنیا گلی مختلف دا پس اوزدی چلے یو کندل آیا قیلون چی اقل نکی کما سلی شیطانی کما سلی اللذین من قبلهم پشانت دو مثال دا کسانو یعنی مثال دو رئی پشانت دو مثال دا کسانو جوان دے رئی قریبا نزدی مراد یہود بنی تین قاعدی آیات نمراد کافر بدر دی چار شان باللہ دیلم سزاور کی ازبار ازیجا ذات درناک کما سر شیطانی مثال پشانت شیطان دے کم وقت جو انسان تا کبھر کا پسر کل جی کبھر کیا انسان نوائی دا شیطان ربیدار مستانا بیاری دم دالانا رب العالمین چپان کل مخلوقات دے اگر شیطان سوائی ستان بیدار ما ازدالانا یاری دم شیطان ویدالانا یاری دم مطلب دا کم انسان چداغا عمل موافق نیل اخبالی اولینا سارا نو کاغا دوری تاویم کئی نو داشان شیطان انداوا کری را انی خواب اللہ این رب العالمین اینی بریغم من کا تا کوف رکو دتانا بیوارم مطلب دا اخبال مرگرے کی نجور کوا نو سی پری خودو فکان عاقبتا ہما پچھی انجام دے دوارو چھے کی نندہ دوارو پور کی ہمیں شبہی رہی پڑے کہ ادا سوا ظالمان ہے مومنانو وہ یرے گئے اللہنا او دی دوری ہر یو نفس ما قدمت لے گا جو چس نیک عمل لے گلے دپار دو سوا او یرے گئے اللہنا ہر قد لین مسعود رضی اللہ عنہ قول دے چکلو ویلشل یا ایوہ الذین آمنو ناغیل اخل کو ٹھیک دا بس یا بس خیری داغی حکم برتا کئی او یا بس شری آغی نبری منی کئی واتقوا اللہ او یری گید اللہ یقین اللہ خبردار دے پاگا سبانی چتاو سامل کوئی نگرین چیز کی گی نو دا آیت جستا وزیفی خود عمر ہے چی تو کوئی کمانا کوئی گی کن دا آیاتینا دا یو غلران لوایا نجاو دکی گا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون درشاني واتقوا يوما ترجعون به إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون درشاني داية درشاني سورة مؤمنون جرادي أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون مداشاني سوره عصر دوايا دعوهم تعالى مرد متوجه كي هم بس توجهوني فاعمال تفيدا كي هلق سوجم كاوتنا اشويل خنجي چنن ما سترجي غروري لي نوزدو دكي دما بياس سترجي بطوما ما کم نیک عمل لے گلے پار سوا سبا دار ما سا عمل کرے رے دوشانی قول دے وہی حاسبو قبل ان تحاسبو زان کر حساب کئی مخزینا جتا سر حساب کو لے شیا میروڑی با زان سر آرش پا حساب کوا ولا تکونو او مکی گئی کاللزین پشان تدا کسانو چی حیرکو اللہ پا ظہیر کل اللہ دزائینا آن سوسا ہم زاننا دزائی حیر کل اللہ دزائینا زاننا گئی یعنی رخبل زان اسلام کی نئی رشوا اولائی کتر کسان اندائینا فرمان دا اللہ میری برابر دور رخیان و جنتیان جنتیان اندائی دی کامیادے من کی لو انزلنا چرا لے گلے میرا قرآن کریم پیو گھر باندھی خام خالی گلے گلے تازہ گھر خاشعان آجی لکھ ان کے متصدعان ٹوٹی ٹوٹی ان کے دہلی ڈالنا ازادی نکالنا بیان ہم داخل کر پارا پارا دی گئی سو چکی ہو اللہ الذی دا اللہ آزاد دے چنشتے سو کارسا حاجت رہو مددگار مگر دے واللہ دے جن کے پٹو پخار ہوان دے ادا اللہ دے انتہائی میں حروان ابیا بیا رحم کول والا ہو اللہ الذی دا اللہ آزاد دے چنشتے سو کارسا حاجت رہو مددگار مگر دے واللہ دے بادشاہ رے پاک رے سلامتی ورکو ان کے رے امن ورکو ان کے رے المہیمنو نگاہ باندے دور ور رے الجبارو دور ور رے العزیزو عزت مندے الجبارو دور ور رے المتکبر خاوند لوی شان دے مطلب دا بڑائی خاوند بڑائی رے مطلب دا لنجا سرسائی سبحان اللہ فاجد اللہ لرا دعوتنا جدا مشرکان ورسر شریک گئی هو اللہ الخالق دا اللہ دیر پیدا کو ان کے جوڑا ان کے المصور شکل ور کو ان کے اللہ لرگی منہ خیستا خیستا فاجد بیانی کے اللہ تعالیٰ سر چیدی پاس مانو جبرنگا کے او دا اللہ دور ورحمت والا رہے